Przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O sytuacji na Bliskim Wschodzie, zmierzającej ku deeskalacji, mówi szef MONU. Są poważne utrudnienia na A1 między węzłami Włocławek, Zachód i Kowal w stronę Łodzi. Z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej rezygnują książę Harry i księżna Meghan. Sytuacja na Bliskim Wschodzie zmierza ku deeskalacji. Tak mówił minister obrony narodowej, który wcześniej na posiedzeniu przedstawił niejawną informację na temat wydarzeń w Iraku po atakach rakietowych na dwie amerykańskie bazy. Minister Mariusz Błaszczak zapewniał, że polskie władze monitorują sytuację na Bliskim Wschodzie. Sytuacja jest pod kontrolą, jesteśmy aktywni. Co do przyszłości, polegamy na zdaniu, jakie wypracujemy wspólnie z sojusznikami, a proces na Bliskim Wschodzie zmierza ku deeskalacji, co jest bardzo dobrą wiadomością. Minister Obrony Narodowej podkreślił też, że wszyscy sojusznicy w NATO opowiedzieli się za kontynuacją misji w Iraku i za jej zawieszeniem do czasu rozstrzygnięć. W nocy Iran zaatakował rakietami amerykańskie bazy w Iraku. Żaden z żołnierzy jednak nie ucierpiał. Był to odwet za zabicie przez Amerykanów irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Decyzja Andrzeja Dudy o rezygnacji z wizyty w Jerozolimie była słuszna z punktu widzenia interesu Polski. Tak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent miał jechać do Jerozolimy na obchody 75. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau, ale gdy nie uwzględniono go wśród mówców, zrezygnował. Podczas tych obchodów w ramach Światowego Forum Holokaustu głos mieli zabrać prezydenci Rosji, Niemiec i Francji. W ten sposób o decyzji prezydenta mówił w TVP Info Krzysztof Szczerski. To była dobra decyzja, to była decyzja słuszna z punktu widzenia polskiego interesu, także z punktu widzenia ogólnego interesu prawdy historycznej, prawdy o tym jak i tego w jaki sposób należy tą prawdę komunikować, więc jesteśmy dzisiaj rzeczywiście, jak uważam, w sytuacji, w której świat rozumie nasze racje i świat podziela nasze racje. To jest to, na czym nam zależało. Prezydent Andrzej Duda mówił dzisiaj podczas świąteczno-noworocznego spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce, że właściwym miejscem obchodów Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu jest były niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau. Zablokowana jest A1 w kierunku Łodzi między węzłami Włocławek, Zachód i Kowal, poinformowała o tym Generalna Dyrekcja Dróg. Wywróciła się tam ciężarówka i to w taki sposób, że zajmuje oba pasy ruchu. Nie ma jeszcze informacji o ewentualnych poszkodowanych. A1 w kierunku Łodzi może być zablokowana przez 2 godziny. Poprawa warunków kształcenia i zwiększenie liczby lekarzy. Takie są cele przyjętego wczoraj przez rząd projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Nowe przepisy mają umożliwić szybsze uzyskanie prawa do wykonywania zawodu poprzez egzamin modułowy już na 2 roku specjalizacji. Będzie też możliwość wyboru rezydentury na terenie całego kraju, a nie jak dzisiaj w ramach jednego województwa, powiedział Trójce minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zwiększamy liczbę studiujących, zwiększamy liczbę rezydentur i jednocześnie przyspieszamy wejście do zawodu, bo jest tam taka furtka, że można zdać egzamin po 2 latach specjalizacji i wtedy już być traktowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako lekarz, którego wykazujemy w systemie. Te programy, które zostały wdrożone i słusznie, przyniosą efekt za kilkanaście lat. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Krzysztof Madej. Ten kryzys jest skutkiem wadliwej polityki i zaniechań, która miała miejsce 20 lat temu. Ja pamiętam doskonale. Będzie ogólnopolski system rekrutacji na rezydentury, który będzie bardziej uczciwy. Doktor Damian Patecki, Porozumienie Rezydentów. Inna rzecz, która nam się podoba, to możliwość zdawania egzaminu na ostatnim roku specjalizacji. Pozwoli uniknąć lekarzom długiej przerwy w karierze zawodowej. Bardzo ważną rzeczą jest też wynagrodzenie dla kierowników specjalizacji. Wreszcie będą wynagradzani za swoją pracę, po to, żebyśmy mieli więcej chętnych do kształcenia młodych kolegów.

zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce. Jeszcze do utworów Elvisa wrócimy, bo tak pewnie czyni wiele rozgłośni radiowych dziś na świecie. Wyobrażam sobie, co się może dzisiaj dziać w Memphis. 8 stycznia 1935 roku urodził się Elvis Presley. No i gdyby żył, dziś kończyłby 85 lat. Niezawodny Krzysiek z Wrocławia uświadomił mi, że to są pierwsze gitary w 2020 roku, a zatem zmieśćmy nasz okrzyk "Niech żyje rock and roll". Steve Ray Vaughan. Pierwsza audycja Trzywymiar Gitary w 2020 roku. Oby ten rok był bardzo mocno rock'n'rollowy, bo jak Państwo wiedzą, blues żyje i ciągle ma się dobrze. Zapewnia o tym Buddy Guy. Charge. You got me in your sight. Your pull is mighty strong, but the devil, he's out tonight. Been years since since I've seen you, you're still looking fine. What's that you call it? Making up for time. Guilty. Guilt is charged. You got me in your sight. The devil is out tonight. Buddy Guy. Bardzo mnie cieszą wszystkie Państwa listy i chciałem się nisko ukłonić wszystkim tym z Państwa, którzy na stałe wpisali w swój kalendarz tygodniowy godzinę 22 w środę, czyli nasze spotkanie gitarowe. No i oczywiście nisko się ukłonić również tym, którzy być może dziś słuchają nas po raz pierwszy. No i dla tych jeszcze informacja, że w każdą środę o 22 program Trzy Wymiary Gitary wspólnie niezobowiązująco słuchamy płyt. I listy Państwa płyną, dziękuję. Taki list otrzymałem. Chciałem się pochwalić, że obchodzę urodziny w dniu, w którym urodził się David Bowie i Elvis Presley. I jestem z tego powodu bardzo dumny, aczkolwiek chciałbym mieć nieco mniej lat. To napisał Robert z Krakowa, który dziś kończy 51 lat. Panie Robercie, wszystkiego dobrego. Samych najlepszych momentów muzycznych w tym nowym 2020 roku. Dobrych koncertów, dobrych płyt i mądrych ludzi wokół. To życzenie z Myśliwieckiej 357. looking out a chance to make a break. Bugs have turned the ship to head and said, "Nix, nix, I wanna stick around, I wanna get my kick, let her off. Everybody, let's rock. Everybody in home will say a block. Dance to the jail, let rock. Dance to the jail, let rock. Pomyślałem, że dziś, 8 stycznia, w dniu urodzin Elvisa Presleya, program 3 Wymiary Gitary i program 3 w ogóle dołączy do tych rozgłośni radiowych, które przypominają utwory króla rock'n'rolla. Wczoraj w programie Do Południa powiedziałem, że moim ulubionym utworem Erika Claptona jest Blues Before Sunrise i nie wycofuję się z tego, natomiast kiedy to wczoraj mówiłem, pomyślałem sobie, że jest jeszcze jeden utwór, który chciałbym, żeby przylgnął do mnie i był moją wizytówką. Serious girl, right at this moment I could promise you the world. Before we go crazy, before we explode, there's something about me, baby, you got to know. Mam rock'n'rollowe serce, Eric Clapton dziś w programie 3 Wymiary Gitary, a teraz będzie Rory Gallagher w takim utworze, który też bardzo jest mi bliski i bardzo często go słucham. I don't know where I've been, but I haven't seen my baby since I don't know when. I'm feeling disconnected, these blues are out to kill. Put them in the corner, sweep them in the bin. Well, I'm walking down that long road,

Joe Louis Walker nas zabawiał przez minione 4 minuty. No, a gdyby ktoś z Państwa szukał jakiegoś takiego wsparcia na być może chłodny wieczór styczniowy, to polecam płytę, która jest zatytułowana Roadhouse Rules. I z tej płyty jeden utwór. Wykona go Lonnie Brooks. It's 4 a.m., baby, and you've been out all night. But you got to just in time, oh, to help me say goodbye. My mind is made up, and I swear today, this time my heart, oh, won't get in the way. I don't doubt that you're sorry for one moment. Now you see the error of your. Down your face, but it's too little, too late. Grab your hat and coat. Somehow, 'cause all the deals in China, oh, won't change my mind now. I don't doubt that you're sorry for one moment. Now you see the air. Your way, and it feels there's a nice touch sliding down your face, but it's too little. It's too late, it's too late, it's too late. Jestem pewien, że wielu słuchaczy gitarowych dźwięków przypomniało sobie spotkanie z Lonnie Brooksem w Katowicach podczas festiwalu Rawa Blues. Ten utwór wtedy się też pojawił. A Little Too Late. Dziś Lonnie Brooks w trzech wymiarach gitary. A teraz pojawi się Don Felder i jego dwugryfowa gitara, bo na tej płycie, która ukazała się w roku ubiegłym, jest o wiele więcej ładnych utworów niż tylko ten tytułowy. Don Felder, jak Państwo słyszą, wspomagam się jeszcze płytami, które ukazały się w 2019 roku, ale pewnie będzie tak, że w miarę upływu czasu po 22 w 2020 roku będziemy słuchać coraz to nowszych gitar i nowych płyt. Teraz jeszcze jedna płyta, która zwróciła moją uwagę w 2019. Płyta była zatytułowana Light It Up i autorem był Chris Barras. Sweat and the tears will soothe my fears and flip the switch. Myślę, że jako starych znajomych mogę Państwa poprosić o to, aby Państwo trzymali wspólnie ze mną kciuki za to, by w tym nowym roku ukazały się fajne płyty rockowe i bluesowe, bo na tych nam najbardziej zależy. To nie znaczy, że inne lekceważymy. Z radością będziemy oczekiwać nowych dźwięków gitarowych, ale w tym programie Trzy Wymiary Gitary również z olbrzymią pasją sięgamy do tego, co jest historią. Dziś po temu jest specjalna okazja. Wanna listen to the King? You look like an Elvis fan. You can shake an apple off an apple tree. Shake a shake of sugar, but you'll never shake me. No siree, I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair and squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree, oh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'm gonna take a tiger from his daddy's side. And that's how our love is gonna keep us tied. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I thought I'd take a tiger from his daddy's side. That's how my love is gonna keep us tied. Yes, sirree, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm 85 lat dziś skończyłby Elvis Presley, gdyby żył. I od momentu, kiedy dziś usłyszałem po raz pierwszy w radiu anons o tym właśnie wydarzeniu, myślałem sobie, co by było, gdyby żył i co by robił. Czy dalej by śpiewał, czy dalej nagrywałby płyty? Może ktoś z Państwa chce jakoś pociągnąć ten wątek i wymyślić, co by mogło się dziać, gdyby dziś Elvis żył, choć wiem, że istnieją teorie, że on żyje. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Trzech Wymiarach Gitary chciałbym teraz dać odrobinę satysfakcji tym z Państwa, którzy lubią, kiedy odtwarzamy utwory z radia lampowego. Tłumaczę, o co chodzi. To są utwory, które nie są nowe, wręcz są już starutkie i wtedy nasze radio, to bardzo nowoczesne radio, zamienia się znowu w takie radio, które stało kiedyś w centrum pokoju, dziś powiedzielibyśmy salonu. Przy nim gromadziła się rodzina, proszę mi wierzyć, że kiedyś tak było. Świeciło zielone, magiczne oko i radio odtwarzało piękne utwory. Na przykład tak śpiewał w 56 roku Carl Perkins. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. My house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Money, two for the show, three to get ready. Now go cat dog, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. But it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything but lay off. No i proszę dać znać, jak tam państwa nowoczesne radio, które odzyskało na chwilę lampy, które żarzą się z tyłu radioodbiornika, a radio odtwarza piosenki. To był Carl Perkins z 56 roku i z tego samego roku jeszcze teraz Gay Mitchell. Singing the blues, 'cause I never thought that I'd ever lose your love, dear. Why'd you do me this way? Well, I never felt more like crying all night, 'cause everything's wrong and nothing ain't right without you. You got me singing the blues. The moon and stars no longer shine. The dream is gone, I thought was mine. There's nothing left for me to do but cry over you. Well, I never felt more like running away, but why should I go? 'Cause I couldn't stay without you. You got me singing the blues. Gay Mitchell i Orkiestra Roya Conifa. I to wszystko. Dziękujemy bardzo. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Mam nadzieję, że państwo zechcą towarzyszyć nam znowu za tydzień po 22 w trzech wymiarach gitar. I na zakończenie rzecz, która nigdy się nie znudzi. BBM. Fool all the people some other time. story in the papers, proven ever sphere. You can fool the rich by driving in a wreck. You can get up someone's nose every time you bounce a check. But you paid for the blues. No, you can't fool the blues, yeah. You can't fool the blues. It just laughs at each lie. You can't fool the blues, oh no. Brother into lending you his car, rub up the waitress for some cocktails at the bar. You can talk some bimbo into taking you home. You can fool the wife into thinking you're alone, but you can't fool the blues. No, you can't fool the blues, yeah. Well, the blues fills you up, spits you right out. You can't fool the blues, oh no. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas na prezenty dla nas. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz komputery taniej nawet o 1000 złotych. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.